تفسير آية نمبر 94 يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس جاؤ گے آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر مت پیش کرو ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے اللہ تعالی ہم کو تمہاری خبر دے چکا اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے یہاں سے لے کے آیت 96 تک یہ تین آیات ان منافقین کے تذکرے سے متعلق ہیں جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب بآخریت واپس تبوک کے سفر سے لوٹے تو یہ لوگ اپنے عذر پیش کر کے آپ کی نظروں میں وفادار بننا چاہتے تھے اس سے پہلے کہ یہ اپنی صفائیاں پیش کرتے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر ابھی مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی یہ آیات نازل کر دیں کہ جس میں بتا دیا کہ دیکھیے گا آپ کے پاس یہ لوگ آئیں گے آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا تین باتوں کا حکم دیا ہے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو میں چاہوں گی کہ اگلی دو آیتیں بھی ساتھ ہی رکھو پھر ہم ایک ہلکی سی اس کی وضاحت کر کے پھر اکٹھی نہ تین آیتوں کے اوپر ہم عمل کے اعتبار سے بات کریں گے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَنْ قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَعْرِضُوا عَنْهُمْ انہم رجسم ومأواہم جہنم جزام بما کانو یکسبون ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جائیں گے جب تم ان کے پاس واپس لوٹو گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان کے کاموں کا بدلہ جنہیں وہ کرتے تھے آپ نے نوٹ کیا کہ پہلی آیت یعتذرون سے شروع ہوئی عذر کریں گے بہانے کریں گے اب دوسری آیت سیحلفون سے شروع ہوئی کہ صرف بہانے ہی نہیں کریں گے بلکہ قسمیں بھی کھائیں گے اور ایک تیسری بات کیا یحلفون لکم لتردو انہم فَإِن تَرْدَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ سو اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوتا جو فاسق ہوں تیسری آیت میں ان کا ایک اور عمل یحلفون تھا قسمیں کھانے کی بات تھی آئیے ذرا لفظوں کو دیکھتے ہیں یعتذرون کا لفظ استعمال ہوا ہے عذر سے ہے عین زال رو عذر بہانہ ہوتا ہے عذر ایک لفظ ہے عذر اور ایک ہے عذر لیکن یہاں ہے لفظ اعتذر تا ڈل گئی باب افتعال ہم نے لفظی وضاحت میں دیکھا ان کا فرق دیکھیں گے یا تذیرون کہتے ہیں کسی الزام کو دور کرنے کے لیے وجہ بیان کرنا آپ پہ کوئی الزام لگ چکا اور آپ اب اس کو دور کرنا چاہتے ہیں اور اب آپ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں یہ جھوٹ موٹ بہانہ ہوتا ہے یعنی بہانے کرنے کے معنوں میں یعنی یہ جھوٹے بہانے کریں گے اسی طرح عذر اور اعتذر کا فرق کیا ہے اعتذر جھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور سچا بھی ہو سکتا ہے لیکن عذر اور عذر یعنی عین پہ پیش ہو یا عین پہ زبر ہو، دونوں صورتوں میں یہ جھوٹا بہانہ یا جھوٹی وجہ ہوتی ہے۔ تو پھر ہم یا تزیرون کا کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ جھوٹے سچے بہانے کریں گے، یعنی کچھ باتیں تو سچ ہوں گی اور کچھ اندر جھوٹی لگا لیں گے، لہٰذا یہ تمہاری نظروں میں سچا ہونے کے لیے جھوٹی سچی باتیں کریں گے۔ ایک بار تم میدان جہاد سے جب واپس آؤ گے تو یہ ایسی باتیں کرنے لگیں گے، یا تزیرون الیکم، یہ تمہاری طرف پلٹیں گے۔ نوٹ کیجئے گا لفظ الیکم، کم جمع کا ہے، تو گویا کہ یہاں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہانے بازی کی بات ہی نہیں بلکہ باقی مسلمانوں کی طرف بھی۔ کم کون ہے؟ وہ سارے ساتھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کے سفر میں شامل تھے، تو گویا کہ آپ کے پاس آ کے تو عذر پیش کریں گے ہی، آپ کی نگاہوں میں تو سچا ہونا ہی چاہیں گے، لیکن اپنے ساتھیوں اور اپنے دوستوں سے بھی باتیں کریں گے، کیا بتائیں کیا مجبوری تھی۔ یہ محفلوں میں بھی باتیں کریں گے، یہ پارٹیز میں بھی آئیں گے، یہ جہاں تمہیں ملیں گے تمہیں دیکھتے ہی شروع ہو جائیں گے، سچی دل تو بڑا چاہ رہا تھا جانے کو، بس کیا بتائیں یہ مجبوری ہو گئی۔ تو کم میں جمع ہے، اذا رجعتم الیہم، جب تم لوٹو گے۔ کہاں سے لوٹو گے؟ رجع کا لفظ یہاں تبوک سے مدینہ لوٹنے کے لیے آیا ہے، جب آپ ان کی طرف لوٹیں گے، واپس آئیں گے، ایک مطلب تبوک سے مدینہ واپسی۔ اور ویسے بھی رجع کا معنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جب آپ ان کی طرف رجوع کریں گے، یعنی آنے کے بعد آپ پھر ان سے پوچھیں گے اچھا میاں بتاؤ آپ کدھر رہے، تو گویا کہ امیر لشکر ہے، اپنے دور کا نبی ہے، وہ پیچھے رہنے والوں کا محاسبہ کر سکتا ہے۔ تو رجع تم، لوٹنا مادی صورت میں، اور رجوع کرنا یعنی ان سے ان کے پیچھے رہنے کی وجہ معلوم کرنا، گویا کہ جب کسی کو دیکھا جائے کہ وہ دین کے کام سے پیچھے رہا ہے، تو وہ لوگ جو ایک ایسے منصب پہ ہیں کہ جہاں پوچھ سکیں تو ان کو پوچھنا چاہیے۔ الیہم، ہم سے مراد پھر وہ تمام لوگ ہیں جو پیچھے رہ گئے۔ قل، کہہ دیجئے، لا تعتذروا، مت تم عذر کرو، بہانے نہ بناؤ، کیونکہ لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ بظاہر یہی ترجمہ لگ رہا ہے نا آپ کے ذہن میں، لیکن یہ ترجمہ نہیں ہوگا، یہاں ایمان لانے کی بات نہیں ہوگی۔ عربی زبان کا ایک چھوٹا سا اصول لکھ لیجئے کہ نو منا یا امینا، جو بھی لفظ ہو، فعل ہے نا، اس کے بعد جب لی آ جاتا ہے، یعنی لام ہے نا، آمن اللہ، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لن نو مینا لکم، یہ جو لکم کی لام ہے نا، اس نے معنی کیا کر دیا؟ اعتماد کرنا۔ عربی زبان میں جب آمن لی ہوتا ہے تو اعتبار کرنے کا معنی ہوتا ہے، ایمان لانے کا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ ہم تمہاری باتوں کا اعتبار نہیں کریں گے، تم نے اپنا اعتماد کھو دیا، تم نے مشکل گھڑی میں مسلمانوں کو چھوڑ دیا، تم نے اپنے لیڈر کو تنہا چھوڑ دیا، اور تمہیں اسلام کے مستقبل کی فکر نہ رہی، اب جاؤ، ہم تمہارا اعتبار نہیں کریں گے۔ لا تعتذروا، مت عذر کرو، مت بہانے کرو، ہم ہرگز تمہارا ایمان نہیں لائیں گے، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ یہ بات کیسے ہوئی؟ اس لیے کہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، بے شک اللہ نے دے دی ہمیں تمہاری خبریں۔ تم تو آ جائے ہو، جب ہم مدینہ میں پہنچ گئے، اللہ نے تو تبوک سے مدینہ کے راستے کی گلیوں میں ہی بتا دیا، انتظار بھی نہیں کیا ہمارے مدینہ آنے کا، پہلے ہی بتا دیا کیا کہ تمہاری اصل خبریں کیا۔ اخبارکم، خبر کی جمع، حالات کے معنوں میں یہاں، تمہاری خبریں دے دیں۔ کون سی خبریں دیں؟ اللہ تعالیٰ نے کون سی خبروں سے آگاہ کیا؟ کہ جو شر انگیز فساد پھیلانے والی تمہاری حرکتیں تھیں، اسی طرح تمہارے قلب کے خیالات، قلبی خیالات، اور اسی طرح خبریں تمہارے خود تراشیدہ جھوٹے عذر۔ تین باتیں ہیں خبروں میں، جمع نہیں ہے، جمع ہے، یا نوٹ کیجئے گا۔ یہ بھی تو آ سکتا تھا نا کہ اللہ نے تمہاری خبر دے دی۔ خبر ہے نا، واحد ہوتا تو ایک کی خبر ہوتی۔ تو میں اخبار کے مختلف معنی پوائنٹس میں رکھتی ہوں آپ کے سامنے۔ پہلی بات ہے اخبار جمع کا ہے، یعنی تم سب کی خبر دے دی، ٹھیک ہے، ایک منافق کی خبر نہیں بلکہ سب کی خبریں دیں۔ اسی طرح دوسرا مراد ان خبروں سے کیا ہے کہ وہ شر جو ہمارے پیچھے سے تم پھیلا رہے تھے اس کی خبریں دے دیں۔ اور تیسری اخبار کی وجہ، خبر کی جگہ کیا، کہ تم یہ جو جھوٹے جھوٹے عذر تراش رہے ہو نا، تو اصل حقیقت کیا ہے، اللہ نے ہم کو وہ بتا دی۔ اب تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور ان قریب یعنی آئندہ آنے والے وقت میں اللہ تمہارے عمل دیکھے گا، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی دیکھے گا۔ کیا عمل دیکھے گا کہ اب آئندہ زندگی میں تم کیا کرتے ہو۔ اللہ نے تمہاری خبریں ہمیں بتا دیں، اب باتیں کام نہیں آئیں گی، اب دعوے نہیں، عمل دیکھے جائیں گے۔ تمہارے دل کے پول تو کھل گئے، تم نے جو مجلسیں سجائیں، تم نے جو راستوں میں محفلیں سجائیں، تم نے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں قائم کیں، جو تم نے میٹنگز رکھیں، جو تم نے پلانز بنائے، ہم تک سارے کھل گئے۔ لہٰذا اب آئندہ دیکھا جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہاں دیکھیے کہ اللہ کے ساتھ رسول کے عمل دیکھنے کی بات آ رہی ہے۔ بعض لوگوں کو یہاں ایک مغالطہ لگ گیا، اور اس بات کو بعض تفاسیر میں یہ عمل کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ ذرا آیت پہ توجہ کر کے دیکھیے گا کہ کیا یہاں کوئی آخرت کی بات ہے۔ بعض لوگ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کو ثابت کرتے ہیں، آپ کو سب پتہ ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کہاں پہ کیا حالات ہیں، کہاں زلزلے آ رہے ہیں، کہاں طوفان آ رہے ہیں، اللہ کے نبی کو سب کچھ پتہ ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے کیا مراد ہے، تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے۔ چلو تبوک سے تو تم پیچھے ہو گئے ہو، کل اگر ایک اور تبوک آ جاتا ہے تمہاری زندگی میں، پھر دیکھیں گے تم کرتے کیا ہو۔ ہاں کوئی آسان سا سفر ہوا پھر تو تم چل پڑو گے، لیکن اب تمہاری ان باتوں کو مستقبل میں تمہارے رویوں سے دیکھ لیں گے، تمہارے عذروں کی حقیقت مستقبل قریب میں واضح ہو جائے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تو رسول کی تو نظریں بھی تم پہ ہی ہیں نا، تمہارے عذروں کی حقیقت کو خود بے نقاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی آیات نازل کرے گا کہ جس سے تمہارے پول کھلیں گے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو فریب دینے اور مغالطے دینے میں کامیاب ہو بھی گئے تو کیا ہوا، ایک وقت تو آئے گا کیا، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، تم لوٹائے جاؤ گے ظاہر اور باطن کو جاننے والی ذات کی طرف، اللہ کی طرف۔ یہاں یہ نہیں کہا نبی کی طرف، نوٹ کیجئے گا نقطہ۔ میں نے ابھی جو اوپر بات چھیڑی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو آج عالم برزخ میں بھی لوگوں کی، ملکوں کی، اجتماعی انفرادی حالات کی خبر ہوتی ہے، تو پھر یہاں کیا آنا چاہیے تھا، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادتی والرسول۔ نوٹ کیا آپ نے، یہاں رسول کی بات نہیں۔ تو ہم ثابت کیا ہوا کہ دنیا میں جب لوگ اللہ کے نبی کے سامنے کوئی رویہ اختیار کرتے تھے، ان کے دور میں ان کے سامنے یا آگے پیچھے، وہ تو ان کو پتہ چل جاتا تھا، وہ سامنے ہوتے تھے تو دیکھ لیتے تھے، یا اگر مکہ میں تھے تو مدینہ والوں کی کوئی خبر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتے تھے، یا تبوک کے سفر میں جنہوں نے جان لینے کی کوشش کی تو ان کا بتا دیا گیا، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن اب آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کی خبریں اللہ نبی کو نہیں دیتے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اب صرف ایک ہی ذات ہے جو عالم الغیب کو جانتی ہیں، لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی بھی تو غیب کو جانتے ہیں، پھر کیا کہیں گے؟ پھر یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عقیدے کو درست کر دے. بار بار قرآن پاک میں آتا ہے اللہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ کی طرف، یعنی مرنے کے بعد تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہاں نوٹ کیجئے گا، لفظوں پہ بات کر رہی ہوں، یہ بھی تو آ سکتا تھا نا، ثم تردون الیہ، بات واضح تھی نا، پیچھے اللہ تعالیٰ کا لفظ تو آ ہی گیا. اگر نبی اور رسول دونوں ہوتے تو یہ آ سکتا تھا، ثم تردون الیہما، ان دونوں کی طرف نعوذ باللہ، تو بھی نہیں بنا. لیکن یہاں الیہ کی بجائے الی عالم الغیب والشہادہ کیوں آیا؟ اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے. بات تو سمجھ آ جاتی، واقعی علیہ ہی بھی آ جاتا تو بات واضح تھی کہ اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، لیکن عالم الغیب و شہادہ کہہ کے ان کو جھنجھوڑا گیا کہ آج تم جو بھی کر رہے ہو اس سے نہیں چھپے ہوئے، وہ تمہارے دلوں کے خیالات کو جانتا ہے، تمہارے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، اس لیے سوچ لو کہ تمہارا معاملہ کس سے ہے، کس کے دل میں کتنا خلوص ہے، کس کے عمل میں کتنی کوشش ہے، کس کے ظاہر اور باطن میں کتنا فرق ہے، یہ اس کو پتہ ہے. اور صرف وہ جانے گا نہیں، فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہارے کرتوت تم کو بتائے گا، تمہاری حرکتیں کھولے گا، تمہارے اعمال کا تم پر عذاب دے گا. یہاں یُنَبِّيُكُمْ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس بتا کے چھوڑ دے گا. کسی بھی عدالت میں جج ملزم پہ لگے ہوئے الزام کو ثابت کرے اور پھر بتائے کہ ہاں تم پر یہ الزام ثابت ہو گیا، تو کیا خبر دے کے چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں، اس کے بعد سزا ہوتی ہے. تو یہاں یُنَبِّيُكُمْ کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ وہ تم کو سزا دے گا، پکڑ کرے گا، تمہارا مؤاخذہ کرے گا. کس بات پہ؟ جو تم نے کہا اس پہ نہیں، بلکہ بیما کن تم تعملون. نوٹ کیجئے گا، یہاں تو وہ باتیں کر رہے تھے نا، تقولون بھی تو آ سکتا تھا نا، کہ جو تم نے کہا تھا اللہ اس کے مطابق تمہارے فیصلے کرے گا. حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کا انسانوں میں سے اکثریت شکار ہو چکی، کہ ہم باتیں کر کے رب کو خوش کر لیں گے، ہم جا کے کہیں گے اللہ یہ وجہ ہوئی، یہ ہوئی، یہ دس دیٹ، اللہ معاف کر دے گا. کہا نہیں، بیما تقولون نہیں، جب بیما تعذیرون یا تعذیرون نہیں، بلکہ بیما تعملون، کن تم تعملون، تم جو عمل کرتے تھے. پتہ کیا چلا؟ کہ کوئی محض باتوں سے اللہ کو خوش نہیں کر سکتا، اس کو خوش کرنا ہے تو عمل ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولا صوركم، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے مالدار ہو، اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے کہ تم کتنے خوبصورت ہو. ولکن ینظر الی اعمالکم وقلوبکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہ تو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. صرف اعمال ہی نہیں دیکھتا، کیونکہ بعض اعمال تو بہت بڑے بڑے ہیں، خوب خوبیاں ہیں اس میں، لیکن کس دل سے کیا تھا یہ بھی دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کے دل پہ نگاہ رکھے ہوئے، اگر ہم نے اللہ کی نگاہوں کو اپنے دل پہ محسوس کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ اس سے ہمارے عمل میں بہتری آئے گی. اب دیکھیے کہ تمہارے حالات ہم کو اللہ نے بتا دیے، یہ فکرہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں جن منافقین کا ذکر ہے اس سے مراد زمانہ نزول قرآن کے منافقین ہیں، کیونکہ براہ راست وحی کے ذریعے سے آگاہ کیے جانے کا مرحلہ جو تھا وہ رسالت کے زمانے میں ہی تھا نا، یا جب قرآن نازل ہوا. اب آج کے دور میں کسی کے لیے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ کوئی عالم دین کہہ سکتا ہے مجھے پتہ چل گیا تم منافق ہو؟ سوچیے گا، ذرا غور کیجئے گا اس بات پہ، بڑا باریک نقطہ ہے. صرف اللہ کا نبی وحی کے ذریعے سے یہ وحی پاتا ہے کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے. अमल की बात नोट कीजिए, कोई दीन वाला हो या दुनिया वाला, किसी को इस चीज़ की इजाज़त नहीं कि किसी को ये कहे कि तुम मुनाफिक हो। हाँ, कुछ सिम्टम्स, कुछ हालात अल्लाह के नबी की अहादीस से जो मिल गए उसको देखकर अपना जायज़ा ज़रूर लिया जा सकता है। अफसोस और दुख की बात है कि आज हम दूसरों को मुनाफिक कहने में खुशी महसूस करते हैं, और अफसोस की बात यह कि ये बात मिंबरों से ज़्यादा उठती है, दीन वालों की ज़ुबानों से ये जुमले उठते हैं। इनफरादी तौर पे आप किसी को ये नहीं कह सकते, इल्ला ये कि कोई फासिक बन के अपना फिस्क जाहिर कर दे जिसका ज़िक्र आगे आ रहा है, तो वो चंद हालात में कुछ सूरतें ऐसी बनती है कि आप उसको पेश कर सकता है कोई शख्स, लेकिन किसी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि तुम मुनाफिक हो। तबकात इब्ने साद की रिवायत में आता है कि ये कुल 82 लोग थे, 82 थे, जिनके निफाक के बारे में अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए मुत्तले कर दिया। इसके बावजूद भी क्या हुआ, पता चल गया, आगे क्या कहा? फरमाया, सयहलिफून बिल्लाहि लकुम इज़िन क़लबतुम इलैहिम, अन करीब ये कस्में खाएंगे अल्लाह की तुम्हारे सामने जब तुम इनकी तरफ पलट आओगे। झूठी कस्में मुराद है, यानी सून सा जो है ना, ये सून के मानों में आपको मालूम है कि मुजारे का सीगा हाजिर और मुस्तकबिल दोनों के लिए होता है, लेकिन जब मुजारे के सीगे से पहले सीन लग जाए तो वो मुस्तकबिल के मानों में रह जाता है। ये बात हम दूसरे पारे के पहले लफ्ज़ पे भी कर चुके हैं, सयकूलु सुफहाउ, ठीक है, यानी अनकरीब जल्दी ही ये करेंगे, आप आएंगे तो ये करेंगे। अब करना क्या है, असल बात जो मेरे और आपके अमल की इसमें से निकलेगी वो क्या है, अब तुमने क्या करना है? तुम पलटोगे तो ये तुमसे कस्में खाएंगे, क्यों? ली तोरिदू अनहुम, ताकि तुम इनको छोड़ दो, इनसे पूछो नहीं, बास पुरस ना करो, इनको अताब ना दो, इनकी पकड़ ना करो, इग्नोर करो इनके मामले को। तो क्या किया जाए, उछालो, महफिलों का मौजू बनाओ इनका? नहीं, फ़ारिदु अनहुम, बस तुम भी फिर छोड़ दो। यानी बावजूद इस बात के इल्म होने के ये मुनाफिक हैं, सहाबे कराम को इनके साथ जिस सलूक की इजाज़त दी गई वो क्या था? तगाफुल, गफलत बरतो, इग्नोर करो, एराज करो, ना कि इनको हलाक करो, इनको सजा दो, इनके नाम पे मुनाफिक का लफ्ज़ लिख के लगा दो, इसलिए कि इनको सजा देने या माफ़ करने का मामला अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह उनके साथ जो मर्ज़ी करे। हाँ, बस इतना ज़रूर किया कि जब उज़र पेश किए तो उज़र कबूल नहीं करने। इसीलिए आप इस सूरत में कितने ही लोगों की बातें पढ़ते आ रहे हैं कि जिनके साथ निफाक का मामला हुआ तो फिर उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया। अल्लाह ताला का इन्नहुम रिज्सुन, ये गंदे हैं, बिल्कुल गंदे, इनके बातिन गंदे, इनसे उनसियत बढ़ाना और इनकी सोहबत इख्तियार करना जायज़ नहीं, क्योंकि अब इनमें पाक होने और पाकीज़ा बनने की सलाहियत ही नहीं, काबिलियत ही नहीं। ये तुम्हें भी ना गंदा कर दें, इनको डांटो भी ना, क्योंकि किसी को डांटने का मकसद तो ये होता है ना कि वो तौबा पर आमादा हो जाए और पिछली हरकतों से रजू कर ले, आइंदा के लिए अहद कर ले, पाक हो जाए। मगर तौबा करने और पाक होने की इनमें सलाहियत ही नहीं रही, तो फिर डांट का क्या फ़ायदा? हाँ, इंजाम क्या है? वमा वाहुम जहन्नम, इनका ठिकाना जहन्नम है। तुम इसलिए इनसे मिलजुल ना रखो और इनकी सोहबत से बचो कि कहीं ये तुम्हें भी जहन्नमी ना बना दें, क्योंकि अलमरु अला दीनी खलीली ही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। और इनसे दोस्ती ना रखने की लत भी बता दी कि ये नापाक है। यहाँ आपने देखा कि मुनाफिकीन के लिए लफ्ज़ रिज्स आया, जबकि काफिरों के लिए लफ्ज़ नजस आया। शुरू सूरत में आप पढ़ चुके, इस मस्जिद हराम के करीब ये ना आए क्योंकि ये नजस है। अल्लाह ताला ने जब नबी के ज़रिए से ان کا مکہ میں اور حرم میں داخلہ بند کیا تھا تو یہی فرمایا تھا نا کہ چار ماہ کی مہلت ہے اس کے بعد یہ حرم میں نہیں آ سکتے یا میقات کی حدود میں نہیں آ سکتے کیوں کہ یہ نجس ہیں یہ گندے لوگ ہیں دیکھیں رچس کو دیکھ لیں یا نجس کو دیکھ لیں میرے ذہن میں تو ایک ہی لفظ آتا ہے ٹریش کین یہ گندگی کا ڈھیر ہے یہ کوڑا کرکٹ ہے یہ انسانیت کا گند ہے اور حقیقت یہ ہے کہ منافق اپنے معاشرے کا گند ہوتا ہے سب سے گندی سوچ اس کی ہوتی ہے یہ اپنے آپ کو ہر اس چیز میں ملوث کر لیتا ہے جو اس معاشرے میں گندگی کو پھیلائے گی برائی کو پھیلائے گی اسی لیے فرمایا کہ تم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو یہ نجس ہے ہاں ٹریش کا آخری انجام کیا ہوتا ہے اس کو ڈمپ کر دیا جاتا ہے یا اس کو جلا دیا جاتا ہے تو لہٰذا بما واہم جہنم اللہ بھی ان کو آگ لگا دے گا جیسے تم اپنے ٹریش کو آگ لگاتے ہو نا اس طرح ان کو بھی آگ لگا دی جائے گی جزام بما کانوا یکسبون یہ ان کی کمائیوں کی سزا ہے جہنم ان کے برے اعمال کا عوض ہے امام بغوی کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے ناطے سے کہتے ہیں کہ یہ آیت جد بن قیس موتب میم عین تابا موتم بن قشیر اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ان کی تعداد 80 تھی اور یہ سب منافق تھے جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں واپس آئے تو آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ترک کر دو اور ان سے بات چیت نہ کرو یعنی ترک کلام کر دو مقاتل ایک مفسر ہیں اور کہتے ہیں اس آیت کا نزول عبداللہ بن ابی بن خلف کے بارے میں ہوا جس نے اللہ کے نبی سے عرض کیا تھا کہ اب آپ مجھ سے راضی ہو جائیں میں قسم کھاتا ہوں کہ اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ اس واقعے کے بعد میں کسی جہاد میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا یعنی ہر جہاد میں شریک ہوں گا اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یحلفون لکم لتردو انہم وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ اور جیسے پہلے ان سے سلوک کرتے تھے ویسے سلوک جاری رکھو یعنی ہمیں مینشن نہ کیا جائے ہمیں ڈسٹنگوش نہ کیا جائے کہ ہم پیچھے رہنے والے ہیں بس اب آؤ دوبارہ گھل مل جاتے ہیں ویسی ہی محفلیں ویسے ہی معاملات اور ہمیں پوائنٹ آؤٹ نہ کرو کہ یہ پیچھے رہے تھے کہا اچھا آپ کو خوش کرنے کی ان کو ضرورت ہے کیوں کہ یہ پیپل کانشیس لوگ ہیں ان کو بڑی فکر ہوتی اس بات کی کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کیا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ بس اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اللہ تو پھر بھی نافرمان قوم سے راضی نہیں ہوتا یعنی اللہ کے نبی کو راضی کر لیں گے پھر کیا ہوگا کہ اللہ اسے راضی ہو جائے گا یہاں فاسقین کا لفظ ذکر کر کے اللہ نے اپنی ناراضگی کی وجہ بیان کر دی کہ اگر یہ تم کو دھوکہ دے کر رضامند کر بھی لیں اور آپ ان کی خفیہ حالت سے ناواقف ہونے کی بنا سے ان سے راضی ہو بھی جائیں پھر بھی یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کی نگاہ تو بندے کے دل پہ اس لیے آپ ان سے راضی نہ ہوں یہاں لفظ گزرا ہے فاسق ہم اس لفظ کو دیکھیں گے کہ ڈکشنری میں لفظ فاسق کیا ہے فا سین قاف کا لفظ چوہے کے بل سے باہر آنے کو کہتے ہیں چوہا بگاڑ پیدا کرنے کے لیے بل سے باہر آتا ہے عام حالات میں چھپا رہتا ہے جو ہی موقع دیکھتا ہے نا باہر آتا ہے کھانا بگاڑا چیزیں خراب کی نکل جاتے ہیں عرب لوگ چوہے کو فویس فا واو یا سین قافا فویسقہ کہتے ہیں یعنی فاسق ہے نا لفظ تو اسی کو تھوڑا سا چینج کریں گے فویسقہ تھوڑا سا بولنے میں مشکل ہے اسی طرح جب دانہ خوشے سے باہر آتا ہے نا خوشے سے جب تری ظاہر ہوتی ہے جیسے بیج پھوٹتا ہے تو اس میں سے چھوٹی چھوٹی کومپل نکلتی ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں فسقت رتبہ فاسق کو فاسق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر نکل جاتا ہے. اور ہم سورۃ بقرہ میں تفصیل سے دیکھ چکے کہ نفاق دل کا بھید ہے, دل کا روگ ہے, پتہ چلے نہ چلے. لیکن فاسق تو اس سے بھی بڑھ جاتا ہے کہ وہ سر عام غلط کام کرتا ہے, اس کی غلط حرکتیں لوگوں کو کھلے عام دکھتی ہیں, وہ برائی کا ایڈ بن کے پھر رہا ہوتا ہے, لوگوں کے لیے ایک برا رول ماڈل بن کے پھرتا ہے. تو یہاں دیکھیے کہ منافق دل کے نفاق میں تھے لیکن ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے فسق قرار دے دیا. کیوں؟ کہ جب کسی معاشرے میں منافقوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو ہاں وہاں فسق والے کام کثرت سے ہونے لگتے ہیں. اس سے آپ کو ایک مزید نقطہ ملا کہ جب نفاق کو دبایا نہیں جاتا تو وہ فسق میں بدل جاتا ہے. یہ جملہ لکھ لیں کیونکہ یہ سب ہمارے اپنے محاسبے کی چیزیں ہیں کہ نفاق دل کا روگ ہے نا. آپ کہتے ہیں, کون کہتے ہیں ہم منافق ہیں؟ وہ ہمارے عمل کہتے ہیں کہ ہم منافق ہیں. جب کسی کو سر عام اللہ کی حدیں توڑتا دیکھے نا, ساری چیزیں الگ سے الگ ہوں, اسلام کچھ اور پیش کرتا ہے اور اس انسان کا حلیہ, اس کی ذات, اس کے کام, اس کی تجارت, اس کا جینا مرنا آپ کو کچھ اور دکھائے, تو پھر گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ منافق ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ دل میں ایمان اور باہر فسق آ جائے. ان تین آیتوں کو اگر آپ ایک ایرو میں پرو لیں نا تو خلاصہ کیا بنے گا کہ نفاق فسق کو جنم دیتا ہے. اگر کسی معاشرے میں آپ کو فسق عام دکھے, سر عام اللہ کی حدیں ٹوٹتی دکھیں, نہ فرمانیاں ٹوٹیں اور نہ سمجھ آئے نا یہ کہاں ٹوٹتی ہیں, تو بس ایک شادی کھا کے آ جائیں, بس ایک تین چار دن کا شادی کا فنکشن اٹینڈ کر کے دیکھ لیں, آپ کو فاسق کے لفظ کی خوب اچھی سمجھ آئے گی. ایک کرائیٹیرین ذہن میں بٹھا لیں, اللہ اور اس کے رسول کی حدیں ٹوٹنا. وہ کہاں کہاں ٹوٹتی ہیں یہ بات بڑی آسان ہے, سمجھ آ سکتی ہے. اتنا دین تو ہر ایک کو ہی پتہ ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں. تو ان تین آیتوں نے ہمارے سامنے بھی ایک آئینہ رکھ دیا, ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کو میں بدلیے, میں کہاں کھڑی ہوں, میں نیکی کے کام سے پیچھے رہتی ہوں. جب میرے سامنے کوئی نیکی کا موقع آتا ہے تو میرا رجحان کیا ہوتا ہے؟ کیا میں بہانے بنا کے پیچھے رہنا چاہتی ہوں؟ آپ دیکھیے کہ یہ آیات آج کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے. یہ آیتیں صحابہ کرام کو نیکی کے موقع ملتے تھے تو وہ خوش ہوتے تھے, اور ہمیں نیکی کا موقع ملے تو فکر پڑ جاتی ہے کہ نو کیسے کہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے. نہیں, ہم نہیں کہتے, آپ کا دل کہے گا تو ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہ غزوہ تبوک ایسے حالات میں ہوئی کہ جب ایک ایک بندہ قیمتی تھا. اس وقت پیسوں سے زیادہ سواریوں کی ضرورت تھی, سواریوں سے زیادہ سواروں کی ضرورت تھی. اسی طرح دین اسلام میں ایسے حالات آتے ہیں کہ جہاں مال اتنا اہم نہیں رہتا جتنے انسان اہم ہو جاتے ہیں. مال کو کیا کریں گے؟ مثلا کسی کو بھوک لگی ہے, اس کے جیب میں کئی ڈالر ہیں, کھانے تک ہی نہیں پہنچ پا رہا, کیا ڈالرز کو چبائے گا؟ نہیں فائدہ ہوگا اس کو. تو مال بھی کہیں دم توڑ دیتا ہے. بھوک لگی ہے تو کھانے کی ضرورت ہے آپ کو. کسی کو ریسٹ روم میں جانا ہے, کتنا مال پاس ہے, گھر والے کتنے پاس ہیں, لیکن ریسٹ روم کوئی نہیں نظر آتا, تو اس کی ضرورت تو وہی ہے نا. تو نیکیوں کی قیمت ان کی ضرورت کے مطابق ہے, حالات کے مطابق ہے, کن حالات میں کیا کرنا ہے. آپ اکثر سوچتے ہوں گے کہ کہاں نیکی کریں اور کیا نیکی کریں, اور نہیں سوچتے تو سوچنا چاہیے. باشعور انسان کی یہ فہم اور سمجھ اور سوچ ہونی چاہیے کہ کہاں میری ضرورت ہے, کن حالات میں میری ضرورت ہے. جب ان فردی یہ افرادی قوت کم ہوتی ہے نا تو فرد کی اہمیت بن جاتی ہے. جہاں مالی کمی ہوتی ہے تو وہاں مال کی کم ضرورت پڑ جاتی ہے. آپ کہیں بھی کام کریں نا, فوراً سوچیں کہ اس وقت میری ضرورت کہاں زیادہ ہے. بس آپ کے پاس دو تین آپشنز ہیں نیکی کی, और आप दो तीन में काम कर रहे हैं, या आप घर को भी साथ मैनेज कर रहे हैं, कुछ बाहर के भी काम कर रहे हैं, हमेशा ये सोचें कि कहाँ मेरी ज़रूरत ज़्यादा है, कहाँ मेरे हिलने से काम ख़राब होगा, और कहाँ कोई बात नहीं, मेरे अलावा और भी लोग लिस्ट पे लगे हुए हैं, वो कर देंगे। कहीं कोई काम करने वाला एक होता है, आप उसके साथ लग के दो बन जाते हैं, और कहीं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 20, 10, 15, 20, 50 लोग होते हैं, आप उसमें 21 या 51 या 101 होते हैं। वहाँ खुदा न खास्ता आप अगर अपनी मैनेज ना करने की वजह से हटते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे होता है ना, जैसे गाड़ी के अंदर चार व्हील्स है ना, अब किसी की गाड़ी में स्पेयर व्हील नहीं रखा हुआ, अब उन चार में से किसी एक व्हील का मूड ख़राब हो जाता है तो एक एक्स्ट्रा व्हील पड़ा हुआ है ना, थोड़ी सी मेहनत होगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन वो व्हील उसकी जगह जाएगा, गाड़ी चलती रहेगी। लेकिन अगर कहीं स्पेयर व्हील ना हो तो उसमें से एक एक व्हील अपनी जगह है, मैं एक रुकेगा ना बाकी तीन भी रुक जाएंगे, चाहे वो कितना तड़प रहे हों और घूमने के लिए। यही इंसानों की औकात है, अपने आप को चेक करें, मैं कहाँ का व्हील हूँ, किन हालात का व्हील हूँ। आज के दौर में इस्लाम को इंसानों की ज़रूरत है, माल के एतबार से मुसलमान बहुत आगे हैं, मत सोचिए कि मुसलमानों के पास माल नहीं, लोगों एक एक जगह पे एक की जगह हज़ारों लगाते हुए देखा है। मैंने मुसलमानों की इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी हैं कि मैं हैरान रह जाती थी, मैं कहती थी अल्लाह के बंदो, ये इतने बड़े महल जो कायम हो रहे हैं, इसके अंदर रहने वाले कितने हैं, या इससे फ़ायदा उठाने वाले कितने हैं, या इसके अंदर सिर्फ निशानियां हैं, सिर्फ लोगों को दिखाना है कि हम इतना ऊंचा जा सकते हैं, ज़मीन से आसमान तक जाएंगे ना, कहाँ तक जाएंगे। आज भी कितने लोग खाली हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको घर नहीं मिलते, अपने ही लोगों की बातें, कितने ही लोग भूखे हैं, लेकिन हम अपनी दावतों में बड़े बड़े पेड़ बना लेते हैं फ्रूट के और खाने के। माल की कमी नहीं, इस वक्त इस्लाम को ज़रूरत है आपकी कमिटमेंट की, मेरी ज़रूरत है। इस वक्त अगर हमने अपने हाथ गिरती हुई दीवार को ना दिए तो याद रखिए आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। ये फ़र्ज़ के अंदर कमी करने के मुर्तकिब हुए थे, उस वक्त फ़र्ज़ आइन था जिहाद, इनका फ़र्ज़ छुटा था, आज हमारे फ़र्ज़ छुटते हैं तो हमारा क्या हाल होता है। ये जो लफ्ज़ है ना, या तज़िरून, अपनी ज़िंदगी में ढूंढिए। एक एक्टिविटी दूंगी आपको, लिखिए, फिर बाद में मुहासबा करेंगे अपना। मैं दिन में कितनी बार दर असल का लफ्ज़ बोलती हूँ, एक्चुअली दर असल, ओ इन फैक्ट, हर दर असल के पीछे कोई उज़र छुपा होता है। दरअसल ये मसला है, दरअसल ये, दरअसल वो, दरअसल दरअसल। अब अल्लाह को पता है कि दर का मानी होता है मैं, और असल असल, अल्लाह को पता है कि असल में फिर आपकी क्या औकात है। लेकिन याद रखिए, जिसके सामने नेकियों भरा बाग लगा हो और वो उसमें हाथ डाल सके, और वो उस नेकियों भरे बाग को छोड़कर कांटों भरी एक शाख का सौदा कर ले, उसको कोई अक्लमंद नहीं कहेगा। हम सब अपना मुहासबा करेंगे, हमारा हाल क्या होता है जब हमारे पास कोई नेकी का मौका आता है, खुश होते हैं या रोते हैं। एक मोमिन और एक मुनाफिक का फ़र्क ही ये होता है, मोमिन खुशियां मनाते हैं नेकियों के मौके पे। आगे आ रही आयतें इंशाल्लाह, अगला रुकू ज़िंदगी रही तो आप देखेंगे उसमें क्या बेलाग किस्म के लोग अल्लाह ताला हमें दिखाता है। कुछ नेकियों के मौक़ों पे परेशान हो जाते हैं, कुछ को ये टू मच लगता है, और कुछ को सब कुछ करके भी लगता है कि अल्लाह कुछ किया ही नहीं। अल्लाहु अकबर। ये जो लफ्ज़ तो रिदू आया था ना, तो रिदू अन हम, तो इसमें आरदा के बाद अन का लफ्ज़ है, इसका मानी होता है मुंह मोड़ना, मुंह फेरना, एराज करना और दरगुजर करना। اور لفظ ما وا ہوں میں نا، اس میں لفظ ما وا چھپا ہوا ہے، ما وا مفعل کا وزن ہے، اسم ظرف اور مصدر میمی دونوں طرح سے ہے. مراد کیا ہے؟ قیام کی جگہ. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی یہ جو خوبی بیان کی نا، لتردو، تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ، فائن، یعنی وہ کیا چاہتے ہیں، لتردو انہم، اس سے بھی ایک سوچ دکھتی ہے کہ منافق ہمیشہ لوگوں کی توجہ کھینچنا چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں شمع محفل بن جاتے ہیں، وہ اپنے ظاہر کو سجانے میں اتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ دل کو سجانے کا وقت ہی نہیں آتا. اور حقیقت کیا ہے کہ اصل خوبصورتی باطن کی خوبصورتی ہے، دل کی خوبصورتی ہے، اور دل کو خوبصورت بناتا ہے ایمان. زینا، قرآن آپ پڑھیں گے سورت حجرات میں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا. اگر آپ اور میں بھی چاہتے ہیں نا کہ ہم خوبصورت بنیں، تو پھر ہمیں بھی اچھے کام کرنے ہیں، اپنے اندر کو خوبصورت بنانا ہے، اپنے ایمان کو خوبصورت بنانا ہے. سورت نساء میں ہم پڑھ چکے، ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی تنور یا اون کا سب سے نچلا درجہ کیا ہے؟ سارے جہنمیوں کی چربی پگھل پگھل کے وہاں گر رہی ہوگی، وہاں خون جمع ہوگا، سڑاند ہوگی. پکوڑے تلتے ہیں تو آخر میں تہ میں کیا رہ جاتا ہے؟ لیس رہ جاتی ہے. ایسی گندی لیس دار جگہ پہ اللہ منافقوں کو رکھے گا، کیونکہ یہ انسانیت کا سب سے نچلا درجہ تھے. انہوں نے تعفن پھیلایا اللہ کی اس پیاری دنیا میں، یہ جھوٹے دعوے کرتے تھے، اخلاص سے محروم تھے، پیپل کانشیس لوگ تھے. ان کو بڑی اس کی فکر رہتی تھی کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. جو کچھ کر نہیں سکتے تھے اس کی کمی قسموں سے پوری کرتے تھے. سورہ حشر آیت 13 یعنی 13 میں بھی آتا ہے کہ تمہارا ڈر اللہ کے ڈر سے زیادہ ہے ان کے دلوں میں. اور آج آپ لوگوں کو دیکھ لیجئے، لوگوں کا ڈر ہی ان سے سارے غلط کام کروانے کے لیے ان کو مائل کرتا ہے. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے.